fijn vindt. We gaan vandaag zingen. We hebben live muziek van Bettina. En Anna die zingt ook mee. En we gaan vandaag luisteren uit een stuk uit de Bijbel. Gaat dus ook uitgelegd worden door Jan-Peter. En het thema van vandaag is het jubeljaar. Het jubeljaar, ik ga er niet te veel over vertellen. Maar even heel kort. Op 8 december 2015 heeft de paus een jubeljaar ingesteld. Dat is eigenlijk iets, het jubeljaar komt al veel vaker voor. 1 keer in de 50 jaar hebben we een jubeljaar. Maar nu had de paus een extra jaar ingezet. En in dat jubeljaar, dat is eigenlijk het moment dat we vieren van wat we allemaal voor rijkdommen op aarde hebben. En dat we dat ook weer terug mogen geven aan de mensen van wie het eigenlijk is. Een heel mooi jubeljaar. En daar wil ik eigenlijk vandaag ook mee beginnen met een klein filmpje. De start van het jubeljaar is begonnen in Rome door de paus. En om de paus te bedanken dat er een nieuw jubeljaar kwam, hebben een heleboel artiesten hem een cadeau gegeven. En op het moment, op 8 december, dat de poorten van de Sint-Pietersbasiliek opengingen, dat is ook altijd bij het jubeljaar het geval, hebben ze dit aan hem laten zien. Om te laten zien hoe prachtig de wereld is en hoe goed we daar eigenlijk voor moeten zorgen. Ik denk dat het filmpje voor zich spreekt. Zo prachtig als de wereld is, daar moeten we zuinig op zijn. Het begin van het jubeljaar. Ik denk dat het ook een heel mooi moment is om met elkaar de diensten te gaan beginnen met gebed. Mocht je nou niet gewend zijn om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Maar het is altijd fijn om aan het begin van de dienst een zegen te vragen over het hier samen zijn. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, bedankt dat we hier op deze mooie zondag in januari bij elkaar mogen komen. Hier door middel van muziek, luisteren naar de teksten uit de Bijbel, naar de uitleg ervan. Hier op die manier kunnen we u ontmoeten. Kunnen we een stukje van u ontdekken en voelen. Heer, wilt u met ons zijn en wilt u ons ook vandaag verrijken met al het moois wat u aan ons kunt vertellen. Heer, we gaan het hebben over het jubeljaar. Hoe prachtig deze wereld is, met de mensen, met de dieren, met alle dingen die we hier op aarde kunnen vinden. Heer, laten we goed voor deze aarde zorgen. Want Heer, er is maar één aarde en wij mogen er gebruik van maken. Heer, wilt u met ons zijn deze dienst? Wilt u deze dienst zegenen? En wilt u ons verrijkt straks weer naar huis laten gaan? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. De lichten worden zo weer aangedaan. En dat is het moment dat wij met elkaar gaan zingen. Wij zijn altijd gewend om tijdens het zingen te gaan staan. En we zingen nu 2 liederen. De morgen wakker. prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer, vol geduld toont u onze liefde, uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen en duizend redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaren tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, je liet mij binnen gaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was, ben jij mij komen helpen. Ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Zegt Jezus, dat heb jij aan mij. Mogen jullie gaan zitten? Mooi, dankjewel. We hebben vandaag ook een programma voor de kinderen. 3 programma's zijn er vandaag. Voor de jongste kinderen, de kruimels, hebben we een ruimte hier achterin. En dat zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar. En die mogen zo meteen mee met Marjorie, Veerle en Annelotte. Dan hebben we ook een programma voor de Veenhard Kids en voor de Veenhard Kanjers. Die mogen zo meteen verzamelen in de hal en die lopen buitenom naar de fontein. Dus die mogen even hun jas aandoen. De Veenhard Kids, de kinderen van groep 1 tot en met 4, die mogen mee met Katinka en met Rosalie en met Ron. En de kanjers, de kinderen van groep 5 tot en met 8, even snel rekenen, die mogen mee met Martin en met Diederik. Dan mogen de kinderen naar hun eigen dienst toe en dan zingen wij nog 2 liederen met elkaar. Als jullie weer gaan staan, dan gaan we verder. Kom als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom. Je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. maakt de volkeren weer blij door de kracht van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit, kom en juich, zing het luid, klap je handen voor hem. Liefde en recht zal hij brengen op aard, een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard, het woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Maak gevangenen vrij, breng de eenzamen thuis. Heel Satans bolwerk stort neer, door het gebed tot de Heer, door de kracht van het kruis. Liefde en recht zal hij brengen op aard, een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard, het woord van het lied dat hem eert. Wees niet meer stil, zegt het voort, tot de wereld het hoort. Jezus regeert. Liefde en recht zal hij brengen op aard, een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard, het woord van de waarheid maakt vrij. We gaan de Bijbel openen. Ik ga zo meteen twee stukken uit de Bijbel voorlezen. Een stuk uit Lucas en een stuk uit Leviticus. En daarin zal uitleg gegeven worden over het jubeljaar. Daarna gaan we nog een klein filmpje kijken. Dat is ook speciaal voor de jongeren. Er zitten nog een aantal jongere X-pointers in de kerk, dus dat is mooi. Dus dat zul je zo meteen zien nadat we de Bijbel hebben gelezen. Ik wil even beginnen met het stuk uit Lucas. Het stuk uit Lucas is uit het Nieuwe Testament, waarin we de verhalen van Jezus mogen horen. En toen Jezus 30 jaar was, begon hij eigenlijk met het onderwijzen, met het verkondigen. En het stuk waar we nu gaan beginnen, dan is hij net teruggekeerd uit de woestijn, waar hij 40 dagen gezeten heeft om tot bezinning te komen. Maar waarbij hij ook gevochten heeft eigenlijk met het kwaad. En dit is het moment dat hij weer terugkeert in Nazareth. Je kunt meelezen met de beamer. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Dan ga ik even naar een stukje uit het Oude Testament. uit Leviticus. En daar wordt wat meer uitleg gegeven over het Sabbatsjaar en het jubeljaar. De Heer zei tegen Mozes op de Sinaï: zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen. Een Sabbatsrust, gewijd aan de Heer. 6 jaar achtereen mogen jullie het land inzaaien. Je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het 7e jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een Sabbatsjaar dat aan de Heer gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. Wat er in dat jaar op het land groeit, is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn. Ook voor je veestapel en voor de in wild levende dieren kan het als voedsel dienen. Na afloop van 7 Sabbatsjaren, na 7 maal 7 jaar, wanneer er 49 jaren verstreken zijn, moeten jullie op de 10e dag van de 7e maand de ramshoorn luid laten schallen. Op grote verzoendag moeten in het hele land de ramshoorn schallen. Elk 50e jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk 50e jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt. Dan gaan we nog even kijken naar een filmpje. En daarna zal Jan-Peter ons uitleg geven over wat we net gelezen hebben. De jeugddienst in de Burgwalkerk in Kampen had zondag het thema vluchtelingen. Maar wat weten jongeren eigenlijk over vluchtelingen? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Ja, ik denk dat ze het wel zielig vinden en zo. Dat ze geen huis meer hebben en dat ze hier komen en ze bijna geen spullen meer hebben. Maar dat de meesten er echt niet heel veel mee bezig zijn. Ik denk dat ze het wel weten, maar dat ze soms ook wel een slecht beeld van hebben van wat die mensen nou eigenlijk allemaal echt meegemaakt hebben. Zelf was ik er eigenlijk ook niet zo heel erg mee bezig, totdat we nu bij de kerk een jeugddienst hadden en het daar over ging. Een kaarsje branden of een wenskaart maken is aardig. Maar hoe ver willen deze jongeren echt gaan voor vluchtelingen? Nou, we gaan nu naar de mensen toe om de spullen op te halen die ze hebben ingezameld voor de vluchtelingen. Omdat niet alle mensen het mee konden nemen naar de kerk. Maar denk je ook dat jongeren van jouw leeftijd weten wat er eigenlijk echt aan de hand is? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat echt heel veel daar geen idee van hebben. Wat zijn spulletjes voor de vluchtelingen? Inderdaad, een grote koffer. Ik snap ook wel dat ze niet continu ermee bezig zijn op school. Maar het is misschien ook wel slecht dat er helemaal niks over gezegd wordt. Omdat het eigenlijk wel, als je nu zo even diept, het is al veel erger dan je denkt. Maar er zit ook nog een slaapzak in wat ondergoed. Waarom doen jullie dit? Omdat de vluchtelingen die gevlucht zijn, zeg maar, uit hun eigen land, niet alle spullen mee konden nemen die ze misschien mee wouden nemen. En daarom hebben wij, zeg maar, een actie gehouden. Omdat wij het, zeg maar, best wel sneu vonden voor de vluchtelingen dat ze niet hun eigen spullen mee konden nemen. Ja, gedaan. En heb je enig idee wat ze vroeger wel hadden? Ja, ik denk misschien een beetje net zoals ons. Vluchtelingen lijken heel anders, omdat zij meestal getint zijn, zwart getint zijn en wij allemaal gewoon blank zijn. Maar verder in gedrag en doen en laten zijn ze, vind ik dat ze wel gewoon op mensen zoals jij en ik lijken. In de kerk was er iemand en die zei ook van, je laat daar alles achter en je hebt daar een bestaan, je hebt daar een huis, je hebt daar een vriendin, je hebt daar alles en dat moet je allemaal achterlaten. En dan moet je hier weer opnieuw beginnen. En dat was voor hem ook heel moeilijk. En hij heeft heel lang in een asielzoekerscentrum gezeten. En nou ja, daar leef je ook niet heel erg prettig. Ja, ik vind dat ze moeten blijven. Want als ik zelf zou vluchten, dan zou ik ook graag opgevangen willen worden. Wij wouden graag de spullen ophalen voor de vluchtelingen. Dat kan. Alleen, we zijn in Nederland, hebben al wel zo'n enorm vol land. We zijn nu hier al met 16 miljoen mensen. Dan moeten we dat wel heel slim aanpakken. Dat we bijvoorbeeld in Groningen zorgen dat daar meer vluchtelingen komen. Ook weer niet te veel, maar omdat het daar wat leger is, zouden daar misschien ook wat mensen kunnen werken. Vrijwilligerswerk, zorgen dat het, ja, dat het daar ook een beetje leven blijft. Zou jij ze in huis nemen? Dat weet ik niet eens. Voor altijd, ja, voor altijd. Het vind ik lastig dat je dan af en toe ook wel discussies of misschien wel ruzies krijgt over het geloof. Je moet wel elkaar aardig vinden, anders over, ja, dan trek je het gewoon niet. Ik zou ze misschien wel zeg maar dat ze gewoon kunnen eten en zo. Dat, maar echt voor langere tijd. Ik weet niet of ik dat heel snel zou doen. Goedemorgen. Jongeren, ja. Wat hebben jongeren met vluchtelingen? Maar ik vroeg in onze gemeente, wat hebben ouderen met vluchtelingen? En ik kreeg, even kijken, dus we zijn een mannetje of 600 zitten dan in de gemeente. Nou, ik denk dat ik 10 vingers, max. En één stel was toevallig net binnengekomen, maar helemaal involved, zeg maar, in de... En ik denk dat hier, ja, mag je even naar beneden laten. Of is het hier anders, zeg maar? Hebben jullie hier een asielzoekerscentrum? Maar dat geeft vaak een trigger, hè? Dus als ze niet in de buurt zijn, dan toch? Amsterdam? Ja, oh, jij bent... Oké. Okay. Hoe? Ja, we hebben met Amersfoort is een gezin hier. Oh ja. Ja. Ja, precies. Dus met dat gezin komt in de buurt, komt naar je toe. Anders nog? Nee. Dus ja? Sorry? Oh ja, een taalcoach. Amsterdam is dat dan? Of Oké, okay. Ja. Prima. Het is niet moet hoor, het is gewoon maar, zeg maar dat we even een foto nemen van in hoeverre zijn we daarin in betrokken. Dat we niet zeggen dat jongeren er niet zijn, wij wel. En dit heeft alles met het thema, met het fantastische thema te maken wat de paus opende. Het jubeljaar, een jaar van barmhartigheid. En het heeft ook alles te maken met wat Jezus voor ons neerzet en wat we terugploegen naar het Oude Testament, Leviticus 25. Dus als je een beetje rechts aangevlogen bent, zeg maar, een beetje blauw, dan maak je borst van dat. Dit wordt een beetje een linkse preek, zeg maar. It's the word of God, I think. Met die overtuiging hou ik het hier. Want dat heeft de paus gedaan. Ik dacht 8 december heeft hij het jaar geopend. Fantastisch, hebben we dat gezien. Op het Vaticaanstad. Geweldig gezicht. Duizenden zijn er altijd op het plein aanwezig. Het jaar van barmhartigheid is geopend. En met dat de vluchtelingen binnenkomen, met dat Europa nogal wat te verteren heeft en te verduren heeft, is dat natuurlijk een fantastisch jaar. Ja, 8 december 2015 is het geopend, duurde tot 8 december 2016. Gaan er ook grote deuren gaan open, die dan maar tientallen jaren gesloten blijven. Die deuren gaan open, mag je ook door die deuren heen, heb je weer extra iets positiefs, minder zonde of zo. Maar het jaar van barmhartigheid, dat is in elk geval, laten we daarmee starten. Zonder meer sympathiek, of niet? Ja, nou, laten we dat nou even niet op te mekkeren. Dus zonder meer sympathiek. Dus toen er toch een van mijn collega's, en laat nou een PKN-collega zijn, laat hij ook nog eens een keer ook opa zijn van het meisje waar ik ook opa van ben, begon te mekkeren. Leo Smelt. Ik zal zijn naam niet noemen. Want Leo Smelt zei in een artikel in het ND, en ik kwam er via via achter, waar is dit niet allemaal veel te makkelijk? Hebben we aan een charme-offensief een revolutie van vriendelijkheid waar genoeg? Waar blijven de scherpe tanden van gerechtigheid? Hij noemt dat de scherpe tanden van Leviticus 25. zeg, Leo, ik trof hem op de EO-ledenraad. Ik zeg, Leo, wat begin weer te mekkeren. Heeft de paus iets moois? Moet jij dat weer lelijk maken? Nou ja, genuanceerd, vriendelijk man als hij is. Zei hij, stuur me je verhaal. Hij stuurde zijn verhaal. En een groot deel is, nou ja, doe maar mee, laat het plaatje maar zien. Want wie is hij, Leo Smelt, PKN-predikant? Maar hij is jarenlang in Peru zendeling geweest. Wie kent de band Trinity? Ja, Leo Smelt is meer of meer de vader van de band Trinity. Al die jongens, de drummer. De drummer is alweer getrouwd met een dochter van mij. Voor degene die het weten, die heeft ooit op een paard mijn dochter ten huwelijk gevraagd. Ja, ja, nou goed, dat is allemaal history. Okay. Hier kwam hij met een scherpe en een goede correctie. Deze vader van de band Trinity, deze PKN-collega. Want hij zegt, ik heb jarenlang daar in Peru ben ik zendeling geweest. En dit is nog steeds de situatie. Een dagloner, dus gewoon een werkster dus, hè, 72. Moet gewoon iedere dag tomaten plukken. Nou ja, in de tambo van... Dit is nu, hè? Dit is niet van toen, maar het is gewoon nog steeds nu. En zijn punt was, eeuwenlang zegen de Rooms-Katholieke Kerk de rijken. Iedere keer weer. En wat doen die rijken? Die rijken doen, tegen het jubeljaar, stukje land, stukje land, stukje land, allemaal opkopen, opkopen, opkopen. En de mensen die erop staan wonen, mogen er blijven wonen, maar blijven worden een soort van lijfeigenen, een soort horigen, worden een soort moderne of niet-moderne slaven. Ze moeten voor, zeg maar, heel weinig, je kunt dus niet sparen voor je pensioen, ze moeten voor heel weinig daar tomaten plukken en hun werk doen op die akkers. Waar blijft, zegt hij, natuurlijk kan de, en het is ook kritisch, natuurlijk kan de paus al een jaar van barmhartigheid. En kunnen al die rijken ook wel heel vriendelijk naar, hoe heet ze, naar Victoria Apassa toe gaan. En kunnen ze tegen Victoria zeggen, nou weet je wat Victoria, je mag één keer in de maand bij ons eten. Natuurlijk kun je een charme-offensief van vriendelijkheid beginnen. Maar is het niet veel beter om te zeggen, beste rijken, geef eens wat geld terug. Geef eens de land eens terug. Stop eens met zoveel naar je toe te halen. En het gaat dan niet over een beetje liefdadigheid. Nee, hij zegt gerechtigheid. Het jubeljaar wat Jezus heeft aangekondigd is niet alleen maar een charme-offensief, een revolutie van vriendelijkheid, maar dan gaat het over gerechtigheid. En dat Bijbelse jubeljaar is voor ons allemaal een glimp van dat komende koninkrijk. Een glimp kunnen we hier opvangen van het Bijbels jubeljaar. En dan gaan we samen naar kijken. En ik kan je nu al zeggen, het snijdt in ons eigen vlees. Dat jubeljaar, even terug. Hoe werd het aangekondigd? Nou, met zo'n ding altijd maar op maandag 12 uur, dan krijg je zo'n enorme toeter. Nou, dat duurde dan daar ook een hele tijd, hè, in Israël. Die ramshoorn, die heeft nogal een bokkenherrie, zeg maar. Dus overal in de dorpjes gaat die ramshoorn, die gaat lawaai maken. En dat betekende, het jubeljaar begint. En wat begint? Op welke dag? Grote verzoendag. Yom Kippur. En hier is de start. En hier is de start voor jou en mij. Geniet er straks van als Bettina het lied zingt. Dat God ons ook rust geeft. De start voor ieder mens is niet dat het hier tussen jou en mij in orde is. Maar de start is dat het tussen God en ons in orde is. De start, maar niet het eind. Yom Kippur, grote verzoendag. Hoge priester regelt het. Dat doen we even kort. Hoge priester regelt het met God. Dit is weer oké. Het is verzoend. Leef lekker in mijn land, zegt God. Ik heb het je gegeven. Geniet ervan. Yom Kippur. Het is verzoend. Het is goed. Op strobalen hebben we het gevierd, of niet dan? Het is nieuw, het is goed, het is oké. Maar dat is niet het enige. Daar blijft het niet bij. Waarom wil God dat nou, dat zijn volk dat Yom Kippur viert? Nou, het volk is weggevoerd uit Egypte. Je bent van de ene verslaving, van de ene slavernij ben je bevrijd. Zegt God, duikel dat niet in de volgende. En daarom moet je vrij blijven van allerlei soorten van slavernij. Ook geld, ook macht, ook eigendom. Blijf weg van slavernij. Dat is de eerste kern. En dan helpt het jubeljaar. En de tweede kern is, het land is onvervreemdbaar eigendom van mij. Mensen zijn principieel onverkoopbaar. En land is ook principieel onverkoopbaar. Want op het 49ste, in dat 50ste jaar, wordt alles weer teruggegeven aan zoals de verdeling was. En dan zullen wij, we moeten goed bedenken dat het over een agrarische economie gaat. Dus wij zeggen, oké, heb jij een stuk grond erbij, kun je huizen bouwen, maar wat hebben wij aan grond? Dus misschien moeten wij meedelen aan dat het geld opnieuw weer teruggegeven wordt. Of dat, als we aandelen hebben, die aandelen opnieuw weer teruggegeven worden aan de mensen. Dus de waarde waarin de economie zit, en dat is land voor een agrarisch, die waarde, dus het vermogen, de bedrijven zo je wilt, want het vermogen om geld te genereren, dat doe je immers met land en voedsel. Dat mag je weer terug, dat moet weer op een eerlijke manier verdeeld worden onder het volk. Pas op, leert God ons daarmee, wat jij nu aan hebt en wat jij in de pocket hebt en het huis, het is je zwaar gegund. Maar let op, wie is de eigenaar? C'est moi. Je huurt het een tijdje. Toen ik hier preekte in Utrecht, zat er doopouders. En toen vroeg ik aan een van die doopvaders, wat zou je nou, denk ik, over 20 jaar aan je zoon cadeau geven? Wat is echt waardevol van je? Nou, een aantal boksen had hij, geluidsboksen. Oké. Zijn oude 20 jaar, gaat je zoon op kamers. Natuurlijk, klein jochje nu werd gedoopt. Gaat je zoon op kamers en dan zeg je, geef je die boksen, want dan ben jij wel eens een keer weer toe aan nieuwe. Geef jij die boksen waar je nog steeds een fantastisch geluid en zo, hè? Na 20 geef jij die boksen. Wat zeg je dan tegen je zoon? Nou, alsjeblieft natuurlijk, maar je zegt vast ook erbij, weer er een beetje zuinig op zijn. En als je gaat lopen verven en schilderen, doe er even een krant overheen. En gooi ze niet uit het raam in een wilde bui. En we hebben een studentengemeente in bras, met braspartijen, gebeurt er nog eens wat, hè? Kun je er een beetje zuiniger mee zijn? En dat is ook waar jij al mee begon, deze aarde. Kunnen we er ook een beetje zuinig mee zijn? Dat is het geluid wat terugkomt van Gods kant. Ook met je eigen lijf krijg je ook maar. Je kunt alles noemen. Je huurt het. Je mag het een tijdje hebben. Kun je er een beetje goed mee omgaan? En ik kan je nu wel zeggen, het generale antwoord van ons is eigenlijk, dat is knap lastig. Oké, next. Dit is God zo'n ernst, en daar schrok ik zelf van. Leo Smelt confronteerde me opnieuw met die tekst. Laten we die maar even lezen, die tekst uit Kronieken. Moet ik even iets inleiden. Het volk moet weg uit ballingschap. 70 jaar. Ga maar even weg uit het land. Ik had je die boksen toch cadeau gegeven, die geluidsboksen. Je hebt ze verknoeid, kapot gemaakt. Ga maar even weg, dan kan het land zichzelf herstellen. Dat is wat. Jullie hebben 70 jaar lang, 70 keer 7 jaar lang, het land geen rust gegeven, laat ik hem maar lezen. En zo ging in vervulling wat de Heer bij monden van Jeremia had voorzegd. 70 jaar lang bleef het land braak liggen. En had het land rust. Totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren. My goodness. God gunt niet alleen mensenrust en dierenrust, maar zelfs landrust. De Gerbera-kas blijft leeg. Een jaar lang. Waarom? Ja, het is allemaal heel anders, want zo doen we dat niet meer. Omdat het land gelegenheid krijgt om te recupereren, te herstellen. Wat doen wij? Iedere veeboer, ieder agrariër in Nederland onttrekt een hoop mineralen aan de bodem. Gras, eet koeien, melk enzovoort. Komt weer terug voor een deel. Ja, voor een deel, hè. Dan willen hoge productie, dus we gooien er meer kunstmest overheen. Maar kunstmest is echt eenzijdiger dan volledige mest. Kunstmest, het land heeft meer rust nodig. Op de duur moeten er ook nog weer vitaminen toegevoegd worden. Allemaal die extra dingen, likstenen en zo, moeten er weer toegevoegd worden. Om toch te zorgen dat wat in de natuur normaal wel overal aanwezig is, op dat stukje land nog steeds aanwezig is. Ik weet niet hoe agrarisch jullie aangevlogen zijn. Ik ben dat regelmatig. Maar een koe is een hartstikke ingewikkeld instrument. Waarom? Omdat je dat 20 tot 40 liter per dag uit wilt halen, toch? Want de melkprijs is ook helemaal niks waard. Dus je moet nog 50 liter toegroeien. Voor het eerst, volgens mij hoor, in de Nederlandse economie, is het nu zo dat de bioboer, dus die meer zorgt voor balans, die ook minder vraagt van zijn koeien, die dus ook minder melkopbrengst heeft. Voor het eerst in de Nederlandse economie is het volgens mij zo dat de bioboer nu 40 cent krijgt, rond 40 cent. En dat de veeboer rond 20 cent is, geloof ik, iets meer nog. Het gaat me niet precies om. Toen vroeg is dat nou meer richting jubeljaar? Het gaat me helemaal niet om een of andere tak, want wij doen dit allemaal. Dit doen wij massaal. Massaal halen wij al onze goede goederen uit de derde wereldlanden weg. En wat brengen we terug? Oude computers. Tweedehands kleren. Jubeljaar. We zeiden het samen. Fantastisch, onbarmhartig en vriendelijk. Zijn we positief over. Geen woord kwaad. Maar we graven dieper als we vragen naar het jubeljaar waarvan Jezus zegt, ik wil ook gerechtigheid. Lieve mensen, als wij nu het jubeljaar samen afkondigen zoals dat zou zijn in het oude Israël. Reken even mee, hè. Wij, Nederland, West-Europa, hebben 7% van de rijkdom hebben we allemaal bij elkaar. Wij horen bij de 7%, hè. Dus 7% van de hele totale wereldbevolking heeft het net zo goed als jij. 7%. Dus als we dat moeten verdelen over 93%, wat blijft er over? Als we echt eerlijk moeten verdelen, alles weer terug naar hoe het hoort. Wat blijft er over? Voor jou, letterlijk. Ik denk zelfs, ik heb geen som over, ik ben geen econoom hoor, dat is wel duidelijk hè. Ik denk dat er voor jou mee overblijft, bed, bad en brood. Als alle mensen in Kibera, in Kenia, in de slums, als we het eerlijk verdelen. En dan hebben we het jubeljaar zoals God bedoeld heeft. Nee! Dan hebben we het jubeljaar niet als God bedoeld heeft. We hebben het jubeljaar pas als God bedoeld heeft. Als de slums in Kibera ook net zoveel hebben als wij. Dus we kunnen ook wachten, zeg maar, tot dat gebeurt. Maar je voelt wel aan dat hier soms een rotten in de case is. Mij, ja. Het is God wel ernst, zijn aarde. Je gaat mijn aarde niet verpieteren. Verpieter je het wel, dan zal ik zorgen, dan herstel ik het. Ik ken iemand die jarenlang bij een groot chemisch bedrijf gewerkt heeft. In de agrarische wereld, bestrijdingsmiddelen en zo. Die vond gek genoeg, dus ik kijk even naar ons christenen. Die vond gek genoeg bij christelijke boeren weinig gehoor als hij erover sprak. Kunnen we het ook op een andere manier bestrijden? De meeste christelijke boeren wilden gewoon snel en veel, economisch, renderend geld zien. En bij linkse boeren vond hij meer oog voor andere vormen van bestrijding. En een van hen zei tegen hem, maar als het ware tegen het hele chemisch concern, jullie als concern denken te kunnen spelen met de natuur. Pas op, zei hij. Pas op, want de natuur zou wel eens met jullie kunnen spelen. Moet ik hem uitleggen? Bestrijdingsmiddelen tegen één parasietje, wat doen die vaak? Die doden 99,9% van alle parasieten. Maar er is één misselijk klein parasietje die overblijft. Mannetje. Er is nog één misselijk klein parasietje die overblijft. Een vrouwtje. Die komen elkaar tegen en er ontwikkelt zich een parasietje wat zich helemaal niks aantrekt van het bestrijdingsmiddel. Dus moet je een ander bestrijdingsmiddel ontwikkelen. Wie zit er in de zorg? Antibiotica? Toch? This is the story. Spelen wij met de natuur? Of speelt de natuur met ons? Kom je niet onder indruk van een machtig, ingenieus, kloppend systeem? Alleen wat helemaal uit balans is. En het jubeljaar is een poging van God om dat in balans te houden. Meer in balans te houden. Op weg naar een fantastische grote balans. Het jubeljaar is persoonlijk, denk ik, een bergopwaarts gevecht. Waarin wij er eerlijk aan doen om te zeggen, ik verlies eraan. Ik denk dat we als mens, als rijk mens zelfs, gewoon schuldig staan. Ik ga dat toch maar te noemen. Ik denk dat wij in hier wonen, dat je... Ik kom regelmatig in Afrika. Dat is niet goed. En ik kan er ook maar weinig aan doen. Ik kan wel iets doen, maar ik kan er ook maar weinig aan doen. En dat geldt toch hetzelfde als jij barmhartigheid gaat bedrijven. Natuurlijk ga je naar de vluchtelingen, maar echt in huis nemen, wie van ons krijgt dat voor elkaar? Natuurlijk koop jij regelmatig een keer geen kiloknaller. Maar ja, de prijsverschil is wel groot, vind je niet? En bovendien, hoe weet je zeker dat dat echt biovlees is en dat dat dier enzovoort. Het is ingewikkeld hoor. En niemand van ons kan zich, ik leef helemaal zuiver, ik leef. En ik denk ook niet dat we daar af moeten. Zonder te overdrijven. Niet dat we met veel schuldgevoel het kerkgebouw hoeven te verlaten. Ik denk dat we terug moeten naar de man die zei, hey, vandaag is in vervulling gegaan wat de profeet heeft gezegd. Ik ben gezalfd, de Heilige Geest heeft mij gezalfd om een jubeljaar uit te roepen. Om gevangenen te bevrijden, om verdrukten weer los te laten en om lammen blinden te laten zien. Ik denk echt dat Jezus alle religiewetten omver blaast en het jubeljaar is begonnen toen hij daar in Nazareth voor het eerst in zijn dorp weer het woord ging voeren. En zei, vandaag, met mij, hier is een gezalfde die aan de slag gaat om het jubeljaar te herstellen. En daar gebruikt hij nu ons voor, jou en mij voor. Maar laten we niet te ver weggaan. God heeft ons ook in die zin... Wij kunnen dus ook zondigen, niet alleen tegen God, dat is wel een bekend systeem. We kunnen ook zondigen tegen elkaar, dus je kunt elkaar aardig lastig maken. Dat is ook maar je kunt dus ook zondigen tegen je tuintje. Tegen dingen. Zodat God zegt, je hebt nu zo lang gezondigd tegen deze aarde, Israëlieten. Dat je maar even 70 jaar weg moet. Dan heeft die aarde ook nog een keer de kans. Dus we kunnen niet alleen zondigen tegen mensen, laat me zien. Maar ook tegen dieren en ook tegen planten en ook tegen dingen. Kent iemand dat woord? Medipladi? Niet meer bekend? Kom uit onderwijs. Het was een tijdje de gewoonte om de, het en een, lidwoorden. Stel je voor zelfstandig naamwoorden. Dit zijn zelfstandig naamwoorden. Nee, mensen, dieren, planten, dingen. We zondigen niet alleen tegen mensen, we zondigen ook tegen dingen. Mensen, dieren. Ah, het moet dieren zijn. Ja, dat is een typfout. Ja, mensen, dieren, planten, dingen. We zondigen niet alleen tegen God, niet alleen tegen mensen, maar ook tegen dieren. Ja, ik gun je echt je stuk vlees, ik eet het ook. Maar laten we ook realiseren dat niet klopt, heel veel. Dat we dat tegen zondigen. En ook tegen planten. En ook tegen dingen gek, hè? Terug naar het ballingschap, terug naar het jubeljaar. God wil een fantastische, kloppende aarde. Op het moment dat je denkt, we zijn veel schuldiger dan je denkt, omdat we het ons beseffen, komt u ook die andere waarheid naar voren. Ik ben een jubeljaar begonnen. Ik vergeef je dus ook veel dieper dan je denkt. Dat jullie hier op aarde niet volmaakt leven en niet zo kunnen bestaan als dat het eigenlijk de bedoeling was in het oorspronkelijke rijk of in het komende rijk. Ook dat is je vergeven. Maar ga net als ik, zoals Jezus zegt, besef dat je gezalfd bent om een begin te maken. Niet vanuit een schuldgevoel, mensen. Want ook dat heeft Jezus volledig verzoend. De verzoening gaat veel, de schuld is veel dieper. En de verzoening gaat veel radicaler, veel dieper dan wij beseffen. We kloppen veel minder dan eigenlijk we goed kunnen bedenken. En Jezus heeft ons mooier gemaakt dan we ons eigenlijk voor kunnen stellen. God rekent ons onze zondeloosheid van Jezus toe op al deze fronten. Hoe ver zijn we? Het is ongeveer afgelopen, hè? Zondag 23. Daar kunnen we wel mee uit, denk ik. Hè? Zegt dat sommigen nog wat? Zondag 23? Nee? Nee, hè? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Nou, dat is... Al klaagt mijn geweten mij aan? Nee? Hier komt hij. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God, ook die tegen dingen en planten en dieren, al klaagt mijn geboden mij dat ik... Al klaagt mijn geweten mij... Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, toch schenkt God mij, komt hij boven, toch schenkt God mij zonder enige verdienste van mijn kant de volledige gerechtigheid, heiligheid van Jezus Christus. Hij rekent mij die toe. Dat klopt. Dieneke, fantastisch. Hij rekent mij die toe alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja? Alsof ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht had die Jezus voor mij volbracht heeft. Hier komt hij weer, mensen. Je geweten klaag je aan als je tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden. Doe maar. Accepteer het maar gewoon dat het zo is. Want is, on the end is hoop. Toch scheen God mij, zonder dat je maar een zucht hoeft te laten of een kilo knal hoeft laten liggen, toch scheen God jou zonder enige verdienste van jouw kant alle gerechtigheid en oké zijn van Jezus Christus. Hij rekent je die toe alsof jij nooit één keer een zonde hebt gehad of gedaan. Amen. Hij rekent jou niet toe alsof jij nooit één keer een zonde hebt gehad of gedaan. Amen. Nou, Dieneke. Hier ben ik. Hij rekent mij zelf toe alsof ik zelf, alsof jij zelf alle gehoorzaamheid volbracht heeft die Jezus voor jou verbracht heeft. Die maakt het af, hè? Dus jij hebt zelf nooit enige zonde gedaan, maar al de gehoorzaamheid die God van jou eiste, op alle fronten, al die gehoorzaamheid, het wordt jou zo toerekend alsof jij zelf al de gehoorzaamheid hebt volbracht die Jezus voor jou verbracht heeft. Dat is het echte evangelie, wat ons in vuur en vlam kan zetten om met Jezus te werken aan een nieuw koninkrijk. Geniet van inzichten in je zonde, diepte van je zonde, maar geniet tegelijkertijd ook van die vrijheid, Bettina ga je gang, van de vrijheid die we hebben, de gehoorzaamheid in Jezus Christus die we hebben. Want dit is het echte evangelie waarvan Jezus heeft gezegd, vandaag de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen, en dat ben jij ook, de vrijlating bekend te maken. Aan blinden, als je het nog niet zo zag, herstel te bieden. Om een genade van de om het genadejaar van de Heer allereerst over jou persoonlijk, privé, uit te roepen. Amen. At your name I see the enemy fleeing, I see the lonely finding home in your arms. At your name I know the heartache is over, I know the rest that I seek is at the cross. We'll see sight for the blind eyes, hope for the broken lives, and breath in the lungs of the weak. We'll see sight for the blind eyes and hope for the broken lives as we stand in your name, Jesus. Be glorified in the earth. Be glorified in the earth. Jesus, your name be glorified. At your voice, I know the weak are made strong now. I know my hope is restored when you speak. At your voice, I know my chains are now broken. I know my Savior has conquered the grave. Jesus, be glorified in the earth. Be glorified in the earth. Jesus, your name be glorified. We'll see sight for the blind eyes and hope for the broken lives and breath in the lungs of the weak. We'll see sight for the blind eyes and hope for the broken lives as we stand in your name, Jesus. Be glorified in the earth. Be glorified in the earth. Jesus, your name be glorified. Jesus, be glorified in the earth. Be glorified. Graag wil ik samen met jullie bidden. En tijdens het gebed wil ik ook even een moment hebben van stilgebed. Zodat je zelf je dingen bij God neer kunt leggen. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heer. Wat klinkt het mooi, zo'n jubeljaar waarin we er voor elkaar kunnen zijn. Maar Heer, hoe moeilijk kan dat zijn? Hoe dankbaar mogen we zijn dat Jezus op aarde is gekomen en dat Hij voor onze zonden gestorven is en dat Hij een heel stuk van ons over heeft genomen. Maar toch, Heer, hoe kunnen wij nu vormgeven aan er zijn voor andere mensen om ons heen, voor de dingen, voor de dieren, voor de mensen, alles. Hoe kunnen we daar waardig mee omgaan? Heer, wilt u ons helpen? Wilt u ons inzicht geven hoe wij er voor onze omgeving kunnen zijn? Heer, wilt u ons kracht geven? En Heer, dat is niet altijd makkelijk. Als we om ons heen kijken in de wereld, er gebeuren fantastisch mooie dingen. Maar er is ook een heleboel verdriet. En niet alleen ver weg, ook dichtbij ons. We hebben te maken met mooie nieuwe mensen die ons leven verrijken. En helaas moeten we ook wel eens afscheid nemen van mensen. En dat voelt dan veel te vroeg. Heer, in een moment van stilgebed willen we tot u komen, zodat we zelf voor kunnen leggen waar we dankbaar voor zijn, maar ook waar we uw hulp bij nodig hebben. Hier wilt u luisteren naar ons stilgebed. Heer, dank u wel dat u er altijd voor ons bent. En We hoeven het soms niet eens in een gebed te doen. U weet eigenlijk al wat we willen vragen op het moment dat we het denken. Heer, dank u wel dat u in ons leven bent en dat we maar hoeven te vragen en u zult uw hulp geven. Heer, wilt u met ons zijn en wilt u ons sterken in alles wat we de rest van de week gaan doen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan zijn we bij de laatste mededelingen aangekomen. Bijna het einde van de dienst. Ik zie een paar kinderen al op de gang, maar ze zijn volgens mij nog niet terug. Dan ga ik even door naar de mededelingen. We geven iedere week altijd bloemen naar iemand in de omgeving. En deze week doen we dat ook. De bloemen staan daar. We geven ze deze week naar Gerry en Chris Visser. Gerry Visser is kort geleden ten val gekomen en daarbij heeft ze haar beide polsen gebroken. Nou, erg onhandig natuurlijk en je bent volledig afhankelijk van de mensen om je heen. Haar man die heeft de zorgtaken nu overgenomen voor haar, verlof opgenomen. Maar we willen ze even met een bloemetje ondersteunen in deze moeilijke situatie. En dan hebben we vandaag ook nog de collecte voor Inloophuis Het Anker. Is eigenlijk een plek waar mensen kunnen samenkomen. Als je te maken hebt of hebt gehad met de ziekte kanker, dan kun je daar met elkaar over praten, lotgenoten ontmoeten. En het is een stichting die volledig afhankelijk is van giften die gegeven worden. Dus vandaar ook van harte aanbevolen. Dan gaan we zo collecteren. Na de collecte dan zingen we nog één lied met elkaar. En daarna mogen we nog de zegen van Jan-Peter ontvangen. En dan staat er een lekker kopje koffie of thee klaar om nog even na te praten. Ontvang de zegen in het besef dat allereerst het jubeljaar over jou is uitgeroepen. Voordat je ook maar iets anders gaat doen. Want de liefde van God, de vergeving, de verzoening van Jezus Christus, de radicale verzoening en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is echt voor jou, jullie, allemaal. Amen. Amen. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, you just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. And all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Just come as you are. When your last prayer is spoken, just rest in my arms a while. You'll feel the change, my child, when you come to the well. It's all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well.